Melisy wspomagające odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Najważniejsze informacje przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Apel biskupów i naszej rozgłośni do Polaków o pomoc w odbudowie Notre Dame. Z części urzędów miast docierają informacje, że z powodu strajku nauczycieli zagrożone są matury, tak jest na przykład w Warszawie. Polscy piloci wojskowi powinni latać na najlepszych samolotach świata, mówi prezydent i dodaje, że już dawno powinniśmy odejść całkowicie od migów, od SU. Do apelu polskich biskupów o pomoc w odbudowie Notre Dame przyłącza się Polskie Radio. Akcja pomocy Francji pięknie się rozwija, mówił kilkanaście minut temu w Trójce prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoński. Ona jest rzeczywiście zbudowana na czymś wyjątkowym, co cechuje Polaków, na wrażliwości. Obserwowaliśmy to już od pierwszych chwil, kiedy ta tragedia została zauważona, jak bardzo przeżywamy. Ludzie poruszeni, absolutnie. Niezwykle poruszeni, bo stało się coś dramatycznego, więc Polskie Radio chce towarzyszyć w wymiarze oczywiście też duchowym, bo to jest przesłanie niezwykle emocjonalne, ale też w wymiarze materialnym. Rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przypomniał, że Polskę wiele łączy z paryską katedrą. Jest w niej polska kaplica z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej, a w naszym kraju część relikwii korony cierniowej Chrystusa z francuskiej świątyni. Właśnie z korony cierniowej, z katedry Notre Dame jest relikwia ciernia w miejscowości Boćki w diecezji drohiczyńskiej przywieziona i związana też z rodziną Sapiechów, bo to właśnie jest ich rodowy kościół, też tej rodziny, która w Sapiechów z Krakowa, późniejszego arcybiskupa. Pomóc można na dwa sposoby, wpłacając na konto Caritas Polska lub wysyłając SMS. Można wysyłać SMS-a na numer 72052 o treści odbudowa, koszt 2,46 zł z VAT. I chodzi o to, żeby kto chce, mógł odbudować. Numery SMS i konta znajdziemy na portalu polskieradio.pl. Przypomnijmy, że dziś o 18.50 we wszystkich katedrach w Polsce zabrzmią dzwony. Właśnie o tej godzinie w poniedziałek wybuchł pożar Notre Dame. To będzie ostatnie takie spotkanie przed świętami. Jutro w Centrum Dialog do rozmów usiądą Związek Nauczycielstwa Polskiego Forum Związków Zawodowych i przedstawiciele rządu. Będzie to 11. dzień strajku nauczycieli. Dzisiejszy dzień był ostatnim egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że ta część egzaminu, mimo strajku przebiegła bez zakłóceń, podobnie jak wcześniejszy sprawdzian gimnazjalny. Tymczasem z części urzędów miast docierają informacje, że z powodu strajku nauczycieli zagrożone są matury. Tak jest na przykład w Warszawie. Rady, które mają dopuścić uczniów do majowych egzaminów, zebrały się na razie w kilku ze 144 szkół. Wiadomo już na pewno, że Rada Klasyfikacyjna w 5. Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Ofiar Oświęcimia w Szczecinie nie odbędzie się. O tym, jaki los czeka maturzystów z tego liceum, mówi Bartłomiej Czetowicz. Będą musieli nerwowo czekać na rozwiązanie sytuacji. Dyrekcja szkoły przełożyła radę pedagogiczną na 25 kwietnia, czyli dzień przed ostatecznym terminem wystawienia ocen maturzystom. Wicedyrektor 5. Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie Piotr Lisak mówi, że trwa oczekiwanie na rozwój sytuacji. Prawo oświatowe dosyć jasno mówi, tak? No, jeżeli nie ma klasyfikacji, uczniowie klas trzecich nie kończą roku szkolnego. I nie będzie matury. I nie mogą przystąpić do matury. Wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak przekonuje, że nauczyciele staną jednak na wysokości zadania. Głęboko wierzę, że to poczucie odpowiedzialności wśród wielu nauczycieli w szkołach też weźmie górę. Przedstawiciele ZNP podkreślają równocześnie, że dają nauczycielom wolną rękę w kwestii kontynuowania strajku. Bartłomiej Czetowicz, Radio Szczecin. Z najnowszych informacji MEN-u wynika, że 67% publicznych przedszkoli, ponad 60% szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie. Jutro szef rządu przedstawi propozycję formuły, w jakiej po świętach wielkanocnych miałyby się odbyć obrady okrągłego stołu w sprawie oświaty. Po kilku tygodniach namierzania śląskiej policji udało się zatrzymać kolejną osobę związaną z nielegalnym składowaniem odpadów w Zabrzu. O szczegółach Łukasz Kałuża. Jeszcze w marcu policja otrzymała zgłoszenie, że na terenie dzielnicy Mikulczyce pojawiły się porzucone pojemniki i beczki z nieznaną cieczą. Na miejsce została wezwana straż pożarna, a policjanci przeprowadzili oględziny. Operatorzy monitoringu miejskiego zauważyli na ulicy Tarnopolskiej podejrzany samochód. Kierowca, 25-latek, został zatrzymany. Prokurator przedstawił mu zarzut nielegalnego składowania odpadów i zastosował policyjny dozór. Zabrzańscy policjanci apelują do mieszkańców miasta o natychmiastowe zgłaszanie informacji dotyczących dotyczących nielegalnego składowania odpadów. W sumie śląscy policjanci prowadzą kilkadziesiąt takich postępowań. Polska będzie chciała kupić samoloty piątej generacji dla wojska. Ma to być element modernizacji armii, zapowiedział prezydent. W pierwszej bazie lotnictwa taktycznego na warszawskim Okęciu Andrzej Duda mówił, że w tej sprawie ma wspólny plan z ministrem obrony. Chcemy, żeby polskie lotnictwo mogło odejść całkowicie od poradzieckich samolotów, od MIG-ów, od SU i mogło służyć na najlepszych maszynach, jakie w tej chwili są na świecie. Mamy nadzieję, że uda nam się zakupić samoloty F-35. W bazie na Okęciu prezydent spotkał się z lotnikami z okazji zbliżających się świąt. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Informacje sportowe już teraz. Jan Kałucki. Na początek bardzo dobra informacja z Monte Carlo. Tam, jak doskonale wiemy, trzeba mieć szczęście. I fortuna uśmiechnęła się do Łukasza Kubota. Polak awansował do drugiej rundy debla podczas tenisowego turnieju ATP. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Hiszpanów Marcena Granojesa Pujola i Marka Lopeza 7-6, 6-4. O ćwierćfinał zagrają z Austriakami Jurgelem Metzerem i Dominikiem Thiemem. Ciekawe, czy poszczęści się też siatkarzom Warty Zawiercie, bo Jurajscy rycerze stoją przed historyczną szansą. Mogą awansować do finału Mistrzostw Polski. Muszą jedynie wygrać z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Nie jest to niemożliwe, bo w pierwszym meczu Warta wygrała 3-1. Grający na pozycji przyjmującego Marcin Waliński przekonuje, że poprzednie spotkanie przeszło już do historii. Pozytywne emocje cały czas trzymają się nas, bo musimy jednak cieszyć się tym, że ten mecz poszedł po naszej myśli i że mamy zaliczkę tutaj przed meczem rewanżowym, ale też musimy mieć świadomość tego, że ten mecz będzie teraz kompletnie inny i na pewno trzeba będzie jeszcze wykrzesać z siebie więcej niż zrobiliśmy do tej pory. Początek za 25 minut. Teraz piłka nożna, bo dziś poznamy wszystkich półfinalistów Ligi Mistrzów. W najlepszej czwórce jest już FC Barcelona i Ajax Amsterdam, a wieczorem Manchester City zagra z Tottenhamem. Tydzień temu Londyńczycy wygrali 1-0. Natomiast FC Porto podejmie Liverpool. W lepszej sytuacji są The Reds, którzy w pierwszym meczu zwyciężyli 2-0. Dla Jurgena Kloppa to będzie mecz numer 201 w Liverpoolu. Mecz 200 rozegrał w weekend i wygrał 2-0 z Chelsea. Jak na razie sezon układa się bardzo dobrze, dlatego zaszliśmy do ćwierćfinału, ale nie jesteśmy tu, żeby się cieszyć. Naszym celem jest następna runda. Nie da się ukryć, to Porto będzie pod presją. Liverpoolczycy prowadzą dwiema bramkami, będą się raczej nastawiać na kontrę. Liverpool nie ma się czego bać, przekonuje dziś na stronie BBC dziennikarz piłkarski Mark Lawrenson i dodaje, w pierwszym spotkaniu Portugalczycy wyglądali jak drużyna z dolnej części tabeli Premier League. Historia zdaje się być po stronie The Reds, bo w 7 meczach z Porto nigdy jeszcze nie przegrali, 4 zwycięstwa i 3 remisy. Ale z drugiej strony do Porto powracają podpora pomocy Hector Herrera i wojowniczy Pepe. Musimy zagrać na 100%, nie próbować się prześlizgnąć. Wiem, jaką energię Porto może stworzyć grając u siebie. Początek meczu o 21:00. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec żużel. Bartosz Smektała wystartuje z dziką kartą w zawodach o Grand Prix Polski. Zaplanowany na 18 maja turniej w Warszawie rozpocznie sezon indywidualnych Mistrzostw Świata. Wezmą w nim udział także Maciej Janowski, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Janusz Kołodziej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na południowym wschodzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura jutro już będzie cieplutko, od 15 do 18 stopni, cieplej lokalnie na zachodzie kraju, tam 20 stopni. Ale chłodniej miejscami na południowym wschodzie i nad samym morzem, tam no, wyraźnie niżej, od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Lada moment święta, więc w naszej ladzie szynka włoska Sokołów

prawie kwadrans po 17 to Perfekt w programie trzecim Polskiego Radia, a telefon na Myśliwiecką niezmiennie 227 trójek. Słucham audycji i tak dziwię się, skąd w ludziach tak brak wiary, nie tej w Pana Boga, nie tej boskiej, tylko wiary w ogóle w dzisiejszą technikę i technologię. Tak każdy tak ze specjalistów, czy nie ze specjalistów, kiedy się to odbuduje i czym? Proszę Państwa, proszę Pana, przecież mamy technikę, dźwigi, wyciągi, helikoptery, przecież to jest technologia. Burcz Kalifę budowali chyba 7 lat, taki wysoki, prawie bez mała na kilometr. Przecież dzisiaj to można to wszystko zrobić. Nie musi być to oczywiście na przykład więźba dachowa z dębów. Może to być z lekkich metali, natomiast piaskowiec. Piaskowiec jest. W Tumlinie koło Kielc, Pałac Kultury był zbudowany z tego piaskowca. Można to tam go przekazać. Oczywiście, że to nie będzie oryginalne, bo to nigdy już nie będzie oryginalne. Dzisiejsza technika i technologia pozwoli na to zbudować. Bądźmy optymistami. No, mówiąc krótko, entuzjasta. I bardzo dobrze. 227 trójek. Takich głosów też nam trzeba. Bardzo dziękuję za ten telefon. Państwo zresztą mogą pomóc. Przypominam, gdyby Państwo zechcieli wesprzeć finansowanie odbudowy katedry, to SMS bardzo proszę 72052. Treść odbudowa, koszt SMS-a 2,46 zł. Zapraszamy do Trójki. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął dziś wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Mężczyzna domaga się ponad 18 milionów złotych rekompensaty za skazanie go za zbrodnię, której nie popełnił. Komenda spędził w więzieniu prawie 2 dekady, skazany niesłusznie za gwałt i zabójstwo 15-latki. I uniewinnia Tomasza Komendę od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Ulga, po prostu tona z pleców mi spadła. To archiwalna wypowiedź Tomasza Komendy tuż po ogłoszeniu wyroku Sądu Najwyższego. Zdjąłem w końcu ten plecak, który nosiłem 18 lat. Ja do samochodu nie szłem, ja frunąłem. Złożyliśmy wniosek, dotyczy to odszkodowania i zadośćuczynienia. Pełnomocnik Tomasza Komendy, profesor Zbigniew Ćwiąkalski. Za ten okres 18 lat bezprawnego pozbawienia wolności. To kwota 18 milionów złotych, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie i 811 tysięcy 500 zł, jeżeli chodzi o odszkodowanie. Tyle mógłby uzyskać ze stosunku pracy. Ja po prostu straciłem nadzieję i modliłem się do papieża i poprosiłem go o pomoc. Jeżeli mam już iść na górę, niech mnie zabiera albo niech mi pomoże wyjść z zakładu karnego. Teraz proszę pamiętać, że on był z wyrokiem. Mecenas Jacek Dibła z kancelarii adwokackiej Dibła i Wspólnicy. Nie przysparzał mu przyjaciół zarówno wśród strażników więziennych, jak i wśród osób współosadzonych. To były bardzo potworne zarzuty gwałtu, zabójstwa dziewczyny 15-letniej. W związku z tym on cierpiał w sposób dużo większy niż statystyczny więzień, który odbywa karę roku czy dwóch za kradzież portfela czy włamanie do GS-u. Jeszcze złożyliśmy kilka wniosków, między innymi o przeniesienie tej sprawy poza obszar apelacji wrocławskiej. To się wiąże z tym, że pan Tomasz Komenda po pierwsze cały czas przeżywa traumę związaną z tym sądem, którego skazał na te właśnie kary, a po drugie akurat tak się składa, że przewodniczący składu orzekającego w pierwszej instancji wtedy, dzisiaj jest przewodniczącym wydziału, do którego ten wniosek składaliśmy. Jak ci ludzie, którzy mnie wsadzili, mogą teraz normalnie funkcjonować? Jak one mogą teraz spojrzeć prosto w lustro, patrząc na siebie, nie mając sobie nic do zarzucenia? Te osoby, które mnie wrobiły, po prostu będą piętno nosić chyba do końca swojego życia. Nie spocznę, dopóki nie zrobię tego, żeby te osoby, tak jak było w mowie końcowej, żeby usiadły na ławie oskarżonych, chociaż żeby przez chwilę poczuli to, co ja czułem przez 18 lat. Teraz ruch po drugiej stronie. Wrocławski sąd na zapoznanie się z dziś złożonym wnioskiem ma około 3 tygodni. Ta sprawa z całą pewnością będzie miała ciąg dalszy. Tą dzisiejszą zajęła się Monika Suszek. Ciąg dalszy także na antenie programu trzeciego. Mogą być Państwo przekonani, że będziemy Państwu opowiadać, co dalej wydarzyło się z wnioskiem Tomasza Komendy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 17. Faith lets you fall into arms without a word. Only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words. Because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words. Because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. So misunderstood, so misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. Tu o Trójkę, program Trzeci Polskiego Radia, 17:22. Teraz przeniesiemy się za naszą wschodnią granicę na Ukrainę. Co tam się dzieje? O tym opowie Państwu Agata Kasprolewicz i jej gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Dziś barwny i bardzo skomplikowany życiorys pewnej ukraińskiej pilotki, kiedyś osobista więźniarka Putina. Potem nie doszła zamachowczyni na ukraiński parlament. Po roku została zwolniona z aresztu. Nie uciekam z Ukrainy, bo jestem bohaterką Ukrainy. Dla mnie Ukraina nie jest pustym słowem. Będę za nią walczyć. Oświadczyła na sali sądowej Nadia Sawczenko. Nadia Sawczenko, najbardziej znana ukraińska lotniczka. Bez względu na to, co sobie mówi, dziś jest już tylko wątpliwą bohaterką Ukrainy i główną bohaterką naszej rozmowy, do której zaprosiłam dr Agnieszkę Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nadia Sawczenko ma zaledwie 38 lat, ale bardzo bogaty, bardzo niejednoznaczny, skomplikowany życiorys. Nazywana bohaterką i zdrajczynią, wrogiem Kremla numer jeden, ale też agentką Kremla numer jeden. Czy jesteśmy w stanie dziś powiedzieć, kim jest Nadia Sawczenko? Ja bym powiedziała tak, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim są politycy na Ukrainie, czy są proukraińscy, czy są mniej proukraińscy. I tak samo jest z Sawczenko. To znaczy, my naprawdę mamy dzisiaj niekończącą liczbę znaków zapytania, które może nie tyle podważają wizerunek dotychczasowy samej Nadii, ale gdzieś rzucają cień na jej taką bohaterską historię. Bardzo poważny cień, bo powiedzmy może o tych zarzutach, które zostały jej postawione. Poważne zarzuty. No więc właśnie, te zarzuty w zasadzie, można by powiedzieć, jeżeli ktoś z Państwa lubi seriale szpiegowsko-sensacyjne albo jest wielbicielem historii Homeland, no to mamy Homeland w wydaniu ukraińskim. Tylko taki jeszcze podkręcony. Jeszcze taki podkręcony, ponieważ tu się mieszają, właśnie miesza historia, świetna taka, właśnie bohaterska Nadii, mieszają się mało powiedziałabym chwalebne relacje, czy w ogóle związki Nadii z przywódcami tych zbuntowanych republik separatystycznych, jakieś nie do końca uzasadnione wyjazdy Nadii do Moskwy, w zasadzie cała historia wyjazdu, wpuszczenia, niewpuszczenia i raptem takiego dosyć swobodnego poruszenia się po samej w samej Moskwie, ponieważ znaczy było to dziwne z tego względu, że ona tak naprawdę była osobą poszukiwaną w Rosji, a jednak nic jej się nie stało, mogła wjechać, mogła z tej Moskwy wrócić. Przypomnijmy, że Nadia Sawczenko została skazana na 22 lata więzienia, później została ułaskawiona przez Władimira Putina, no ale była przywitana przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenko jako bohaterka Ukrainy. Tak. Kilka miesięcy później okazało się, że w tajemnicy spotkała się właśnie z separatystami w republikach separatystycznych. Co więcej, znana jest z takiego bardzo, mówiąc kolokwialnie, niewyparzonego języka. Uderzała w różnych polityków, zwłaszcza tych topowych ukraińskiej sceny politycznej, bardzo im się narażając. Szybko też naraziła się samemu Poroszence. Oczywiście. Który gryzł się w język pewnie mocno. Oczywiście, który gryzł się w język i który bardzo pilnował swojego wizerunku politycznego. Jeżeli pamiętamy taki słynny spór między prezydentem, znaczy w ogóle między dzisiejszym prezydentem Poroszenko a Julią Tymoszenko, skończyło się to oskarżeniami Julii o daleko idącą przeszłość kryminalną samego Poroszenki, nie tylko. Julia skończyła w więzieniu. Można powiedzieć, że Nadia poszła dokładnie tą samą drogą, czyli została aresztowana. My do końca nie wiemy, czy te zarzuty, które są stawiane o szpiegostwo, próbę w ogóle zamachu stanu. Tak, organizowania zamachu stanu. To są naprawdę najcięższe oskarżenia takiego, można powiedzieć, przeciwko narodowi i władzy. Ona oczywiście zaprzecza i ma do tego prawo. Podtrzymuje swój wizerunek jako bohaterki, natomiast został on mocno osłabiony tymi na przykład taśmami, które wypłynęły. No zacytujmy może te taśmy, bo to są rzeczywiście wstrząsające materiały dowodowe. Na tych taśmach Nadia Sawczenko mówi w rozmowie z oficerami z zachodniej Ukrainy w ten sposób. Tutaj zaczyna się cytat, nie proponuje rewolucji, proponuje przewrót i trzeba fizycznie zlikwidować wszystkich i od razu. Jeden dzień i tylko od środka najmniej mnie interesuje dzielnica rządowa, mnie interesują ich miejsca zamieszkania. No słowa, które, no, w których nie ma zbyt wiele dwuznaczności. No więc właśnie, natomiast pytanie jest takie, jaki jest szerszy kontekst, jak naprawdę o co chodziło w tych rozmowach. I można by powiedzieć, że faktycznie my do końca nie wiemy, co się skończy z Nadią. Natomiast przełom mamy taki, że ona została po tym wielomiesięcznym areszcie, po roku prawie, została zwolniona z tego aresztu, natomiast nie została oczyszczona z zarzutów. Tak, to rzeczywiście sąd po prostu nie zgodził się na przedłużenie aresztu, ale... Tak, i pytanie pojawia się takie, czy faktycznie są, czy jest podstawa do tego, aby obciążyć ją tymi zarzutami, to jest jedno, czyli czy słusznie była przetrzymywana w więzieniu i dwa, na ile jest prawomocny i w ogóle na ile jest taki stabilny system sądowy, budownictwa na Ukrainie, ponieważ timing nam tutaj dużo mówi, ponieważ za moment mamy wybory i nawet nie najprawdopodobniej, my jesteśmy bardziej niż pewni, że dzisiejszy prezydent będzie za moment byłym prezydentem, więc pytanie, czy władze prokuratorskie, czy władza sądownicza na Ukrainie, wyczuwając zmianę prądów politycznych, nie chce zachować się, powiedzmy, nie chce otworzyć sobie pewnego nowego rozdziału i funkcjonować już w nowym rozdaniu. Ja właśnie chciałam zapytać na koniec, co historia Nadii Sawczenko mówi nam w ogóle o samej Ukrainie dziś? No bo z tego niejednoznacznego życiorysu wyłania się opowieść też o frustracji, o rozczarowaniu, które to uczucia nie są dzisiaj obce Ukraińcom, o czym świadczą choćby te wybory, które właśnie, no więc właśnie trwają. Znaczy, ona jest fenomenalnym przykładem tego, że na Ukrainie nic nie jest ani białe, ani czarne. Wszystko jest ze sobą przemieszane, czyli bohaterka może być następnie oskarżona o o zdradę stanu. Patrioci mogą de facto być najbliższymi współpracownikami władz rosyjskich, patrz Julia Tymoszenko, która największe biznesy robiła właśnie z Rosjanami, a miała usta pełne haseł takich narodowych. Poroszenko, który kreował się na jedynego patriotę, jedynego bohatera, no nie do końca okazuje się nim być, bo jest tym oligarchą, który podtrzymał dobrobyt ukraińskich oligarchów. I dzisiaj i te wybory w najbliższy weekend pokażą, w zasadzie w niedzielę, że społeczeństwo ma dosyć, wybierze. Wypiera rzeczywistość. Zamiast tej rzeczywistości wybiera fikcję. Tak. No w zasadzie wybiera pewne marzenie o Ukrainie. Można by powiedzieć, że Zełenski jest pewnym wyobrażeniem, pewną nadzieją na zmianę. Tak jak kiedyś Amerykanie wybrali Obamę pod hasłem change, tak samo dzisiaj Ukraińcy wybierają Zełenskiego pod hasłem zmiany. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Agata Kasprolawicz, bardzo miło się pani słucha w programie Trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Propozycję politycznej deklaracji w sprawie euro wysłał do przywódców Koalicji Europejskiej i ugrupowania Kukiz 15 lider PiS Jarosław Kaczyński. Zapisane jest w niej zapewnienie, że Polska nie przyjmie wspólnej europejskiej waluty, dopóki nie osiągnie poziomu gospodarczego państw leżących za naszą zachodnią granicą. Bo w tym wypadku chodzi o oczywisty interes naszego kraju i jego obywateli. Złotówka chroni nas przed wstrząsami, zapewnia szybszy rozwój. Wiadomo, sfera euro to jest dzisiaj sfera stagnacji i jednocześnie chroni osiągnięty już poziom stopy życiowej. Paweł Kukiz powiedział, że podpisze deklarację. Pod Krakowem jeden z dwóch włamywaczy został postrzelony przez policjanta. Ranny trafił do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Dwóch ubranych na czarno mężczyzn zauważył na terenie swojej posesji mieszkaniec Prandociny. Włamywacze zaczęli uciekać w kierunku Krajowej Siódemki. Mężczyzna zadzwonił na policję. Funkcjonariusze zaczęli pieszo ścigać włamywaczy, którzy nie reagowali na polecenia. Jeden z nich stwierdził zagrożenie swojego bezpieczeństwa i strzelił w kierunku uciekinierów. Sezamie, lepiej nie otwieraj się. W partii sezamu łuskanego firmy Radix Bis wykryto pałeczki salmonelli, poinformował główny inspektorat sanitarny. Sanepid podał, że firma rozpoczęła wycofywanie skażonej partii z obrotu, poinformowała swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotów. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 5164,53 zł. Tyle wynosiła średnia płaca brutto w marcu w przedsiębiorstwach, w których pracuje powyżej 9 osób. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że to 5,7% wyższe wynagrodzenie niż przed rokiem w tym samym czasie. Dr Marcin Czaplicki z PKO Banku Polskiego mówi, że są to ciekawe dane i raczej pozytywne. To pokazuje, że i popyt jest, i podaż jest. Z drugiej strony rzeczywiście słabsza dynamika wynagrodzeń. No ale mamy okres przedświąteczny. Często po prostu następuje przesunięcie wypłat świątecznych. One zazwyczaj są przed świętami. W ubiegłym roku były w marcu, w tym roku są w kwietniu. W związku z tym tutaj działa efekt bazy i to się odbije na kwietniowych danych, które naszym zdaniem mogą nawet być z ósemką z przodu, a więc najlepsze od 2012 roku. Ekspert dodaje, że w kolejnych miesiącach zatrudnienie będzie rosnąć, ale w wolniejszym tempie niż ostatnio. To dwójka z przodu, a nie trójka, tak jak te dzisiejsze dane pokazały. Natomiast dynamika wynagrodzeń w okolicach 7% to jest coś, co może się utrzymać. Niekoniecznie musi być ta dynamika wyraźnie wyższa właśnie ze względu na to, że popyt na pracę będzie malał. W firmach zatrudniających powyżej 9 osób w ubiegłym miesiącu było zatrudnionych blisko 6 400 000 osób, czyli 3% więcej niż przed rokiem. Przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, zostały uroczyście podpisane w Strasburgu przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rumunii kierującej pracami wspólnoty. O szczegółach Beata Płomecka. Zmiany w przepisach oznaczają, że na odcinku leżącym na wodach terytorialnych Niemiec musi obowiązywać unijne prawo wymuszające na rosyjskim Gazpromie przejrzystość cen, rozdział właścicielski i zgodę na dostęp do rury innym firmom. A jeśli chodzi o pozostałą część gazociągu, to regulacje, które ją obejmą, zostaną uzgodnione w negocjacjach Niemiec z Rosją. Rola Komisji Europejskiej została wzmocniona i ma ona pilnować, by unijne prawo było przestrzegane. Szef Parlamentarnej Komisji Energii Jerzy Buzek jest zadowolony, że przepisy udało się uzgodnić. To jest zupełnie nowe rozwiązanie, które dyscyplinuje monopolistów.

i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. Ależ to jest fantastyczne nagranie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 18. Historia chrześcijaństwa w Polsce liczy sobie już ponad 1000, 1050 lat nawet. Cofnijmy się do czasów, co państwo na to, kiedy Mieszko I przyjął chrzest. No właśnie, dużo ostatnio mówimy o katedrze Notre Dame, to zrozumiałe. A w jakich kościołach odbywały się te pierwsze modlitwy i chrzty poddanych na naszych terenach? Kilka romańskich świątyń, no właśnie, tak a propos, z tego okresu, na szlaku piastowskim odwiedził Rafał Muniak z Radia Poznań. Przed wiekami były czasy, kiedy to słońce było Bogiem, także tu, gdzie teraz mieszkamy. Ale nadszedł rok 966 i za sprawą Mieszka I mamy chrześcijaństwo. Chrzest się odbył, jednak do dziś zadajemy sobie pytanie. Gdzie był chrzest polski? Mogło to być na Ostrowie Lednickim. Wyjaśnia dr Janusz Górecki, oczywiście z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ponieważ tą podstawą źródłową są relikty basenu związane z pałacem, a ściślej z kaplicą fundowaną przez Mieszka I, bo tylko władca mógł być fundatorem. Fragmenty romańskiej kaplicy zachowały się jeszcze do dziś na wyspie Jeziora Lednickiego. Przemyślny zamysł architekta daje nam w efekcie krzyż pełny, nawiązujący oczywiście do mistyki chrześcijańskiej, do całej symboliki chrześcijańskiej i do rzutu kaplicy lednickiej, kaplicy pałacowej, też wykreślonej na planie równoramiennego krzyża greckiego. O tym, że Lednica była bardzo ważnym miejscem chrześcijaństwa w ówczesnej Polsce, świadczy również ta stauroteka, czyli niewielkie pudełeczko w kształcie krzyża równoramiennego, które odnaleziono w ruinach kaplicy. Najstarsza stauroteka na ziemiach polskich, która pierwotnie mieściła najpewniej dwie drzazgi z drzewa chrystusowego owinięte w luksusową tkaninę. Żeby zobaczyć kolejny najsłynniejszy polski romański zabytek, wybieramy się do Gniezna, do tutejszej katedry. Także jeden z najsłynniejszych romańskich zabytków całej Europy. Drzwi gnieźnieńskie prezentuje ksiądz Jarosław Bogacz, diecezjalny konserwator zabytków. Tego typu drzwi, chodzi tutaj bardziej o technikę wykonania niż ikonografię, w Europie spotkamy raptem w ilości 3 sztuk. Z brązu. Z jakiego okresu one pochodzą? Generalnie historycy datują je na około 1170-1175 roku. Żywot i śmierć świętego Wojciecha. Były to drzwi wejściowe do katedry, koronacyjne, uroczyste, ale także przez te drzwi wchodzili pielgrzymi. Więc zapoznawali się z historią męczennika, którego relikwie w tej katedrze się znajdują. Podróżując dalej na północ szlakiem piastowskim, warto odwiedzić romańskie świątynie w niewielkim Strzelnie, dokąd prowadzi nas przewodnik Jarosław Mikołajczyk. To, co jest ciekawostką Strzelna, mamy tutaj taki kompleks obok kościoła Świętej Trójcy, w którym jesteśmy. To jest kościół romański. Obok jest też rotunda Świętego Prokopa. To, co jest chyba najbardziej cenne, jeśli chodzi o sztukę romańską w Strzelnie, te cztery kolumny, które w tej chwili widzimy, niespotykane w całej Polsce i chyba też jedne z wyjątkowych w Europie, zwłaszcza te dwie, na których mamy z jednej strony przedstawione cnoty, z drugiej przywary ludzkie. Rzeczywiście są to takie zabytki kultury romańskiej w Polsce, o których uczą się ludzie na historii sztuki w całej Europie. Też mało tego typu zabytków nie tylko na ziemiach polskich przetrwało. Okazją, żeby zobaczyć te piastowskie zabytki, jest organizowany od 21 do 23 czerwca weekend na szlaku piastowskim. A takie najciekawsze romańskie zabytki, a także ich opis znajdziemy na stronie szlakpiastowski.pl. Dzisiaj wieczorem po 20.15, po 25, Klub Trójki, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Religia, przynajmniej kultura chrześcijańska, czy łączy i spaja wciąż Europejczyków, czy może powinniśmy szukać innych wspólnych wartości łączących mieszkańców naszego kontynentu? O tym dzisiaj w Klubie Trójki po 21 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Puls Trójki już za chwilę i o tym też właściwie w pewnym sensie za chwilę. Magdalena Uchaniuk-Gadowska to już dosłownie za kilka chwil. W programie Trzecim Polskiego Radia, 14 minut przed 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk-Gadowska, a w studio ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, dzień Szczęść dobry. Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, Polskie Radio razem z Konferencją Episkopatu Polski przyłączyło się do akcji. Akcja dotyczy pomocy, oczywiście pomocy po pożarze katedry Notre Dame. Zwracam się do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, począwszy od Wielkiej Środy. Tak napisał arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Polskie Radio, tak jak wspomniałam, do tej akcji się przyłączyło. Szczegóły, drodzy Państwo, na stronie polskieradio.pl, ale arcybiskup Gądecki napisał także: dziś jednoczy nas inicjatywa wsparcia odbudowy katedry, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości. I właśnie te chrześcijańskie wartości, jak spojrzymy na Francję, to chyba nie są tak mocno tam widoczne dziś. No, Francja jest nazywana najstarszą córą Kościoła, ale kiedy przyjrzymy się troszkę historii filozofii i historii, to pamiętamy, że ta katedra Notre Dame, którą dzisiaj się wszyscy pochylamy, jest to oczywiście strata dla kultury, dla Kościoła francuskiego i nie tylko, tego dziedzictwa światowego. Olbrzymie, i wyrażamy współczucie Francuzom, że coś takiego się zdarzyło. Natomiast jeśli patrzymy na jej historię, ona była smutna, czy podczas rewolucji, czy później, kiedy były plany jej rozbioru. Francja, w której Kościół katolicki, myślę, że do tej pory leczy rany po rewolucji francuskiej, gdzie ma wystraszonych biskupów, duchowieństwo, gdzie 5% katolików praktykuje, To były takie też mocne te obrazy, te kontrasty właściwie, ten płonąca katedra i ci młodzi ludzie, młodzi katolicy, którzy klęcząc na chodniku odmawiali różaniec, co jest rzadkością we Francji. Jak wiemy, publiczne modły są zabronione. Tak jak ksiądz mówi, że to jest taki strach wśród duchownych, to jest bardzo widoczne. Wiemy przecież, jak wygląda ta cała otoczka we Francji, jak kościoły, ta cała architektura sakralna, jak ona jest traktowana, a raczej jak się do niej podchodzi. Czy to jest szansa na przebudzenie dla Francji, dla Francuzów? No na pewno niektórzy unikają, broń Boże, żeby nie interpretować tego znaku, no ale życie nasze składa się z różnych symboli, z różnych znaków. Wielu z nas przecież ma przyjaciół, którzy nawrócili się, czy jak przeżyli jakieś wielkie wydarzenie w swoim życiu, które zupełnie odmieniło ich życie pod wpływem jakiegoś znaku. I myślę, że dla wielu z nas, którzy patrzymy na ten dogasający płomień chrześcijaństwa we Francji, ten płomień katedry coś mówi. Jest to pewien symbol. Tak jak jeszcze mówię, w Wielkim Tygodniu. Właśnie, Wielki Tydzień, dzień poprzedzający wspomnienie Bernadety. Więc no, dla Francji jest to wiele symboli tam nałożonych. Natomiast myślę, że ładny dla nas gestem jest to, że solidaryzujemy się z nimi, że chcemy pomóc. Wiele instytucji zadeklarowało, już myślę, że tu nie ma problemu bardziej w tej kwestii materialnej, bo potężne, bogate koncerny francuskie, wiemy, że zadeklarowały już kwoty ponad 100 milionów euro, jeden z nich. Natomiast większy... Oj, tam już jest około kilkuset milionów tak, euro. Tak, ale jeden koncert tak, tylko zadeklarował 100 milionów euro, więc myślę, że nie będzie problemu z pieniędzmi, natomiast będzie problem z odzyskaniem, dzięki Bogu, te najcenniejsze i relikwie, i z tego, co wiemy dzisiaj, obrazy częściowo, organy zostały zachowane, bezcenne. Więc to zostało. Rozeta też prawdopodobnie. Natomiast mówię, no, tutaj bardziej nas to skłania ku refleksji nad kondycją Europy, nad tą no niestety laicyzującą się Europą. Ta Francja, która przecież, no przypomnijmy, w ubiegłym roku ponad 1000 aktów wandalizmu i profanacji miejsc kultu, z czego większość dotyczyła katolickich. Pamiętamy kościoły, pamiętamy tak bardzo prymitywne i bolące nas formy profanacji, gdzie były wyłamywane tabernakula, Najświętszy Sakrament tak, mieszany warto z odchodami ludzkimi, a miesiąc temu przecież drugi co do wielkości kościół w Paryżu został podpalony, więc... I tutaj już jest wynik śledztwa, że to nie był przypadek. No tak, tam było podpalenie, więc myślę, że tutaj warto pójść... No właśnie, a czy tutaj... Tropem pani Rybińskiej, która postawiła bardzo trudne pytanie. Gdyby była spalona jedna synagoga, czy jeden meczet, mielibyśmy larum na całym świecie. Oczywiście, dlaczego ponad 1000 kościołów katolickich i cisza, i cenzura państwowa? O co tu chodzi? Bo może trzeba by było wskazać sprawców, tak? Czy tutaj według księdza to podpalenie to przypadek? No poczekajmy na oficjalne wyniki, no ale... Obym się mylił, chciałbym się mylić, bo myślę, że to jest zły trop, ale to tak jak wie pani, jak czasami patrzy się w Turcji na różne kościoły, zabytki, starożytne klasztory, one jakoś tam funkcjonują zniszczone, dopóki państwo się nie weźmie za ich odnowianie, bo później zazwyczaj już one nie istnieją. To przypomnijmy, według raportu francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2018 roku dokonano 872 akty profanacji kościołów. Rok wcześniej było ich 978. Te dane cały czas napływają, nie są one optymistyczne. Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie podaje, że liczba ataków na kościoły we Francji wzrosła w ciągu tych kilku, trzech miesięcy o 25%. Skąd takie nasilenie? Czy chrześcijanie zejdą do katakumb? Bo ksiądz profesor kiedyś też takie zdanie wygłosił. No, proszę państwa, 50 lat temu papież Benedykt XVI, jako młody doktor habilitowany teologii, napisał taki list o tak zwanym kleine Herde, czyli małej trzódce, że według niego doszliśmy w Europie do poziomu, gdzie trzeba będzie przyzwyczaić się do tego, że chrześcijanie będą mniejszością, ale wiarygodną. Tak jak na początku chrześcijaństwa, bo myśmy uczynili to, co papież Benedykt mówił, chrześcijaństwo takie kanapowe, wygodne, wybieramy sobie to, co chcemy, tak po europejsku, a zostawiliśmy autentyzm chrześcijaństwa i ten autentyzm, z którym się zdarzamy na przykład na Bliskim Wschodzie, bo my mamy przecież rocznie, w te ostatnie raporty mówią, 95 tysięcy chrześcijan zamordowanych zmartwychwstanych za wiarę. Czyli to są męczennicy, które co roku oddają życie za wiarę w Chrystusa, a mogli ją na przykład zamienić na tak zwane srebrniki, bo są opłacani na przykład przez Arabię Saudyjską tylko za zmianę swojej wiary. Kardynał Stanisław Dziwisz w kontekście tego pożaru powiedział wprost, że płonąca katedra to symbol płonącej Europy. Kto podpala tę Europę? No pamiętajmy i odnieśmy się do słów ojców założycieli Unii Europejskiej, Schumana. Europa będzie albo chrześcijańska, albo jej wcale nie będzie. Musimy sobie to na nowo uświadomić. Oczywiście my mamy tendencje laicyzujące, mamy ruchy wybitnie antyreligijne, antykościelne. Zresztą Francja przodowała z tym. Jak przypomnimy sobie oświęcenie francuskie w zestawieniu z angielskim czy z niemieckim, no było wybitnie antyklerykalne. A jak w tym wszystkim ksiądz profesor widzi muzułmanów, widzi islam? No my musimy też wychowywać islam i uczyć ich, żebyśmy doszli do takiego mniej więcej szacunku wzajemnego. Myśli ksiądz, że to możliwe? Nadzieja umiera ostatnia. Do takiego, jaki mamy w Libanie, czy do takiego, jaki mieliśmy w Syrii. Natomiast to, co dzieje się, że islam się bardzo radykalizuje, to, co mieliśmy na przykład do czynienia w państwie islamskim, w Syrii i w Iraku, to jest przykre. Podczas właśnie tej wojny domowej. Ten przykład, który tam ciągle mi brzmi w uszach człowieka, który 60 lat z muzułmaninem, chrześcijanin, wychowywał się razem w Mosulu, chodził do jednej szkoły, odwiedzali się na święta, ich rodziny były zaprzyjaźnione. Kiedy przyszło państwo islamskie, powiedział mu, teraz twój dom należy do mnie. We Francji pojawiły się także głosy, żeby katedrę przerobić na centrum multikulturalne. Co ksiądz o tym sądzi? No są takie głosy dość mocne. Zresztą widzimy, że kiedy chrześcijanie chcą się modlić na ulicy, to są zamykani, ale kiedy muzułmanie zamykają ruch, bo się modlą, to jakoś nikt nie ma odwagi im zwrócić uwagi na to. I ta nierówność w traktowaniu jest, ta poprawność polityczna jest bardzo niepokojąca. Myślę, że to też nas wszystkich sprowokuje do głębszego przemyślenia, do głębszej refleksji, zwłaszcza jest to wielki tydzień i mówię, no i musimy ciągle mówić, albo Europa będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. I musimy sobie. A jakie są przyczyny takiego odwrócenia się od kościoła katolickiego? No panie redaktor, jeśli mamy typowy model rodziny niemieckiej, załóżmy, czy że dwoje dorosłych, dwa psy, natomiast typowy model rodziny muzułmańskiej, tam też oczywiście dzietność spada, to nie jest tak, że oni nie podlegają tym wpływom sekularyzacyjnym. Pięcioro, sześcioro dzieci, no to mamy odpowiedź. Nie na darmo politycy tureccy, którzy byli niewpuszczani do Niemiec, mówili, że naszą bronią są łona naszych matek i kobiet. Oni doskonale wiedzieli czym. My się poddajemy jak Europa. Papież Franciszek powiedział, Europa zestarzała się. Jesteś jak stara kobieta, która uwierzyła w dobra materialne, a one ci nie dają tego bezpieczeństwa. Mówi ksiądz o papieżu Franciszku, ale także ważny głos ostatnio wybrzmiał od papieża seniora, od Benedykta XVI na łamach niemieckiego pisma. Klerusblatt. Tak, taki czyli list, gazeta Kościół, dla księży. Skandal wykorzystywania seksualnego, jak ksiądz odniesie się do tego, bo może to jest przyczyna odejścia też od kościoła katolickiego. Te afery, te skandale, które... Na pewno. To niewątpliwie każdy grzech jest zgorszeniem i każdy grzech jest na pewno tym odwróceniem, bo to mamy zaprzeczenie tego, czy wiarygodności chrześcijańskiej. Wiarygodny chrześcijanin to jest ten, który żyje tak, jak mu nakazuje Ewangelia. A jak ksiądz ocenia ten list? List jest bardzo dobry, bo to jest mocny wgłos dyskusji, ustawienie problemu wreszcie na właściwych proporcjach, bo my musimy mówić, bo problemem jest dla mnie, widzi pani, że myśmy się przyzwyczaili do roli biczowanego. Tak jak było z lustracją, że okazało się, że w Polsce jedyna instytucja, która donosiła, czyli przedstawiciele, to są księża. Bo taką narrację żeśmy dopuścili. Dzisiaj się okaże, że jedyną instytucją, gdzie są pedofile, to są księża. Kiedy będzie? Oczywiście możemy krytykować, że nieudolnie ta konferencja została złożona, że za mało, że może nie tak. To wszystko można poprawić. Tylko ja pytam publicznie, kiedy będzie konferencja prasowa Naczelnej Rady Lekarskiej i usłyszymy, ilu lekarzy jest oskarżone o molestowanie. Kiedy będzie konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej, usłyszymy, ilu adwokatów czy sędziowskiej organizacji, usłyszymy, ile sędziów molestuje. To nie jest tak, że tylko w kościele jest molestowanie. Ja rozumiem pewną panią poseł, która powiedziała, o co jej chodzi, że chce, żeby kościoły w Polsce były puste i dlatego dąży w tym kierunku i robi wszystko, ale to nie o to chodzi, bo albo mamy wrażliwość dla ofiar ohydnego grzechu, jakim jest pedofilia i wtedy troszczymy się o wszystkich, bo jeśli mamy, załóżmy, weźmy te statystyki amerykańskie, gdzie 4% mówi się, że ofiar pedofilii to są osoby poszkodowane przez ludzi kościoła, to gdzie jest wrażliwość dla 96? Czy te 96 ofiar nie cierpi? Ten list już się spotkał z krytyką w Niemczech, tam... No nic dziwnego, zdziwiłbym się, gdyby się nie spotkał z krytyką. Przecież papież od początku, papież Niemiec był krytykowany w Niemczech. Tam też ostra krytyka, ale jeszcze wracając właśnie do Francji, to widzi ksiądz profesor nadzieję dla Francji jeszcze? W nadziei to są ci młodzi ludzie, którzy uklęknęli w obliczu od dawna nie widziani na ulicy Paryża. I odmawiali różaniec. I w tych młodych twarzach to jest nadzieja. To są te ruchy odnowy religijnej, które są we Francji. To są te, jak jeszcze kardynał Lustiger zakładał seminaria. Powoli ten kościół czasami przestaje zdejmować tę szatę z tego zapędzonego do zakrystii wylękniałego, bo go rewolucja tam usadziła. Ale mieliśmy też Wandeję, mamy ten piękny wiernych katolików, którzy byli mordowani, którzy nosili naszyte serce, bo byli wierni Rzymowi, byli wierni Ojcu Świętemu. Ta Francja ma ten rys laicki bardzo mocny, ma Voltaire'a, Diderota, Rousseau, ale ma też obraz, to oblicze Wandei, wiernej, cierpiącej kościołowi. Mówił ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję, szczęść Szanowni Boże. Państwo, jedno tylko życzenie. Dotrwajmy do niedzieli Zmartwychwstania. Wielki Piątek to jest tylko przejście. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Zapraszamy do reklamy. Ty, a tam powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się. Jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Philips 4K z trójstronnym Ambilight. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 2069 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham...